حضرت عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دینار دیا کہ اسے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے۔ اس نے دو بکری خرید لی اور پھر ایک کو ایک دینار میں بیچ دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری بھی لے آیا اور ایک دینار بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجارت میں برکت کی دعا دی۔ چنانچہ اس کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتا تو اسے اس میں نفع ہوتا۔ سننے ابو داؤد، حدیث نمبر 3384۔